मुश्किल अल्फाज के रूट वर्ड्स देखिए। रूट वर्ड्स का तरीका यही होगा कि आप लफ्जों के नीचे ही लिखेंगे किसी दूसरे रंग के पेन से। बेहतर क्या है कि सब्ज या सुर्ख या कोई शार्प सा पतला सा पेन हो, लफ्ज के नीचे लिखिए ताकि आपको याद रहे। सब लफ्जों के नहीं होंगे, जो मैं बोलूंगी वही लिखेंगे। रूट वर्ड के लिए एक चीज याद रखिए कि रूट जो है वो इसम का होता है या फेल का होता है, हर्फ का नहीं होता। अल किताब, काफ ताबा, हुदन, हा दालिया, मुत्तकीन, वाव काफिया, युमिनूना, हमजा मीम नून, गैब, गैन, याबा, युकीमून, काफ वाव मीम, अस्सलाह। सलात लफ्ज के दो रूट होते हैं, दोनों लिखेंगे आप, स्वात लाम वाव और स्वात लाम या। रज़क़नाहुम, राज़ा काफ, युन्फिकून, नून फा काफ, नफक। फिर युमिनून दोबारा आ गया, वही रूट होगा, उन्जिला, नून ज़ालाम, क़ाबिलिका, काफ वालाम, बिल आखिरती, हमजा खा रो, और यू किनून या काफ नून, मुफ्लिहून, फालाम खा, कफरू, काफारो, अनजरतहुम, नून जा रो, नुजुर, तुनजुर का भी यही है। फिर अगली आयत में देखिए, कुलूबिहिम, काफ लाम्बा, समईहिम, सीन नीम ऐन, अबसारिहिम, बा स्वाद रो, गिशावतुन, गैन शीन या, और अजीम, ऐन ज़ोए मीम, गशी जिस तरह उर्दू में बोलते हैं। तो आपने देखा कि लफ्ज कुछ ऐसे हैं कि जो उर्दू से मिलते जुलते हैं। मसलन देखिए कि अल किताब, उर्दू में ये लफ्ज आम बोला जाता है, किताब, मकतूब, मकतब, कातिब। फिर आप इसको हम इस तरह देखेंगे कि उर्दू से रिलेट करेंगे। फिर आप देखिए कि हुदन का लफ्ज उर्दू में बोला जाता है, हिदायत, हुदा, हादी, अल मुत्तकीन, मुत्तकी, परहेजगार, ये लफ्ज भी उर्दू में बोला जाता है, तकवा भी इसी से है। फिर इसी तरह देखिए, यू में नून, अमन, ईमान, आमना, ये सब लफ्ज एक ही असल है। गैब का लफ्ज उर्दू में आम बोला जाता है, अल्लाह ताला गैब को जानता है। यकीम उन का लफ्ज भी बहुत ज्यादा बोला जाता है, और ये वो लफ्ज है कि जिस रूट से सबसे ज्यादा लफ्ज है कुरान पाक में, कय्यम, क्याम, क्यामत, इस्तकामत, कौम, आप किस कौम से हैं, आपका क्याम क्याम कैसे हो रहा है, आप कहाँ क्याम करेंगे, मुकीम, ये सब एक ही रूट है। सलात का लफ्ज आप देखिए कि दो तरह से आपको बताया, स्वात लाम वाव और स्वात लाम या। स्वात लाम वाव से हो तो इसका मानी क्या होता है, झुकाव पैदा करना, यानी ढीला होना, सल्ला युसल्ली सलवन। और अगर इसको थोड़ा सा स्वात लाम या से करिए तो जलाने का मानी आता है। अगर पहला मानी मुराद ले तो नमाज का क्या मतलब है कि नमाज से आजजी पैदा होती है। सोचें, मेरे अंदर पैदा होती है नमाज पढ़ने के बाद आजजी। ऐसा तो नहीं कि नमाज पढ़ के उठूं और दिल में अपनी ही बड़ाई का एहसास हो। और अगर इसको दूसरा रूट लेंगे तो जलाने का माना है, तो मतलब क्या है कि नमाज गुनाहों को जलाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स पांच वक्त की नमाज पढ़ लेता है तो दो नमाजों के बीच के सगीरा गुनाहों को वो खत्म कर देती है। और ये लफ्ज बहुत मानों में इस्तेमाल होता है, इस्लाम से पहले भी ये डिक्शनरी में मौजूद था। प्रेयर के मानों में, दुआ के मानों में। लेकिन इस्लामिकली नमाज किसको कहते हैं कि दिन में जो 5 दफा अल्लाह ताला के हुक्म से इंसान यानी एक खास तरीके के साथ नबी सल्लम के सिखाए हुए तरीके से कुछ अफाल करता है उसको नमाज कहते हैं। अब कुछ लफ्ज जो यहाँ इस्तेमाल हुए उसकी मजीद थोड़ी सी वजाहत करना चाहूंगी आपके सामने। जैसे कि हरूफ मुकद्दात अलिफ लाम मीम, इसके मानी अल्लाह और उसके रसूल ही को मालूम है, आपको नहीं बताए गए। अभी इंशाल्लाह हम तफसीर में इस पे कुछ मजीद बातें देखेंगे। अल किताब से यहाँ मुराद कुरान मजीद है। ला रोइबा फी, शक नहीं इसमें। रैप कहते हैं ऐसा शक जो इंसान को बेचैन कर दे और इंसान कम इल्मी की वजह से फैसला ना कर सके कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। अब इस लफ्ज को जहन में रख के जरा आज उम्मत मुस्लिमा का हाल देखें। हर वक्त डाउट्स क्यों है दिल में, ये सही है कि नहीं, ये गलत है, क्यों? कि इल्मी नहीं है। यानी रैप का ताल्लुक कम इल्मी के साथ होता है। और अल्लाह से दुआ यही करनी है कि इस सफर में हमारी ये कैफियत खत्म कर दे, इल्म आता जाए और दिल में आए हुए जो वसवसे हैं, जो ख्यालात हैं, वो सारे अल्लाह ताला यानी उसको तस्कीन दे दे कि सही इल्म हमारे पास आ जाए। तकवा का लफ्ज मुत्तकीन के नाते से हमारे सामने आया। तकवा क्या होता है? अल्लाह का खौफ जो हर बुराई भलाई में तमीज करवा दे, बुराई से बचा के भलाई पे अमल करवा दे, नफ्स को हर उस चीज से बचाना जो उसको गुनाहगार कर दे। तो इसी तरह फिर मुत्तकी कौन होगा? अल्लाह का खौफ रखने वाला, बुराई भलाई में तमीज करने वाला, बुराई से बचने वाला और भलाई पे अमल करने वाला। साथ ही अपने आप को पूछ लिया करें क्या मैं मुत्तकी हूं। ये छोटा सा सवाल लिख के छोड़ दिया करें, बाद में इसका जवाब लिखें आप, तो फायदा होगा इंशाल्लाह ताला इस कुरान को अपने अमल में ढालने के लिए। फिर हुदन का लफ्ज आया, हिदायत। यहाँ हिदायत से मुराद है अल्लाह ताला की रहनुमाई जो इस किताब के जरिए हमारी की गई। फिर ईमान की बात हुई तो दिल से मानना और कबूल करना। फिर गैब की बात हुई, गैब क्या होता है? छुपी हुई हकीकतें जिसको इंसान अपने हवास से नहीं जान सकता। हवास क्या होते हैं? आंखें, कान, देखना, सुनना, 5 senses जिसको हम बोलते हैं, इससे नहीं कर सकता इंसान। फिर इसी तरह हर वो चीज जो आंखों से छुपी हुई है। और सलात किसको कहते हैं? अल्लाह की इबादत का इस्लामी तरीका जिसको दिन में 5 मर्तबा वक्त की पाबंदी और दीगर शराइत के साथ फर्ज किया गया। फिर यहाँ यकीम उनका लफ्ज आया। इकामत सलात क्या होती है? पाबंदी और दिल की हाजिरी के साथ नमाज अदा करना। और दूसरा माना क्या इसका आता है? इज्तमाई तौर पर नमाज का निजाम कायम करना, यानी खुद नहीं पढ़ना, माहौल भी ऐसा बनाना है कि दूसरे पढ़े। फिर मिम्मा रज़क़नाहुम में देखिए रिस्क है। रिस्क क्या होता है? हर वो चीज जो अल्लाह ने अता की। सबसे बड़ा रिस्क तो हमारे पास हमारी जिंदगी है, वक्त, सलाहियतें, माल, इल्म, दौलत, बच्चे, गाड़ियां, घर, ये हर नेमत है। कहाँ खर्च करनी है? सुकून। युनफिकून का लफ्ज बड़ा दिलचस्प है, नफक से है। नफक कहते हैं अरबी में टनल को, सुरंग को। सुरंग क्या होती है? इतनी तंग होती है कि जब उसमें कोई एक तरफ से दाखिल हो तो पलट नहीं सकता, उसको आगे ही जाना होता है। तो खर्च करने का माना कहाँ से आया? कि उनके एक हाथ में माल आता है और वो दूसरे में उसको फौरन खर्च कर देते हैं, जमा कर करके नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो वहां रुक नहीं सकता। इसी से फिर लफ्ज मुनाफिक भी है। मुनाफिक को मुनाफिक क्यों कहते हैं? उसका भी यही रूट है, नून फाका, कि वो दीन के दरवाजे में एक तरफ से दाखिल होता है और दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। टिकता नहीं है वहां, उसका दिल नहीं लगता दीन में, इल्म की महफिल में उसका दिल नहीं जमता। फिर इसके बाद देखिए कि आखिरत पर ईमान की बात हुई। वबिल आखिरत यूकीनून। यूकीनून का लफ्ज भी बहुत ही खूबसूरत है। आपने गौर किया कि पहले लफ्ज यू में नून आया की बात है, लेकिन आखिरत के साथ यकीन की बात। तो यकीन ईमान से अगला दर्जा होता है। यकीन कहते हैं दिल की वो कैफियत कि जिसमें अल्लाह की रजा और उसका खौफ शामिल हो, यानी यकीन किस कैफियत को कहते हैं कि जब कोई चीज इंसान की अकल, उसके दिल और उसके इरादों पे छा जाए। तो गोया के वबिल आखिरती हुम यूकिनून, इसका मतलब क्या बना फिर? कि ऐसे लोगों के दिल पे आखिरत छाई होती है, ऐसे लोगों की अकल पे सिर्फ आखिरत छाई हुई है, इनके सारे इरादे अपनी आखिरत को सामने रख के बनते हैं। वो सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं जीते कि खाओ पियो ऐश करो, मौज मस्ती उनकी जिंदगी में नहीं होती, बल्कि उनकी क्या हालत होती है कि हर वक्त उनको अपनी आखिरत की फिक्र है। जो काम करने लगी हूँ इसका नतीजा आखिरत में मेरे साथ क्या होगा, अल्लाह की रहमत की उम्मीद होती है और साथ ही साथ उसके अजाबों का खौफ भी होता है। यही लोग हैं अल मुफलिहून। फलाह क्या होती है? मुकम्मल कामयाबी। जुज़वी और अधूरी कामयाबी को आप फलाह नहीं कहते, कंप्लीट फतह। फलाह के लफ्ज़ से है, ये काटने फाड़ने के मानों में होता है। किसान को भी फलाह कहते हैं अरबी में, क्यों? कि वो जमीन को कुरेदता रहता है। तो मुत्तकी भी मुसलसल हरकत में होता है, जैम नहीं होता, सीज्ड नहीं होता, उसकी जिंदगी में बहुत रिसर्च होती है, भाग भाग के वो काम करता है कि जिससे उसके दिल में अल्लाह की बात को समझना और आसान हो जाए। तो यहाँ ये किस मानों में है कि ऐसे लोग दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी। तो ये था थोड़ा सा लफ्जों का खुलासा। अगला मरहला है हमारा ग्रामर से तत्बीक का। चलिए सूरह बकरा को देखते हैं। अलिफ लाम मीम हरूफ है, जालिका इस्म है, इस्म इशारा है, अल किताब इस्म है, इस्म मस्तर है, ये ला हर्फ है, रईबा इस्म है, फी हर्फ है, और इसके साथ जो ही छुपी हुई है ये असल में हु थी, जमीर है, इस्म जमीर है, हुदन इस्म है, लिल मुत्तकीन असल में था ली प्लस अल मुत्तकीन, तो लाम जो है ये हर्फ है और अल मुत्तकीन इस्म है, अल्लज़ीना इस्म है और इस्म मौसूल, युमेनूना फेल, बिल गैब में बा हर्फ है, वा हर्फ, युकीमूना फेल, अस्सलाह इस्म, वा हर्फ, मिम्मा जो है ये बड़ा दिलचस्प लफ्ज है, ये था मिन प्लस मा, नून और मीम मिले तो मीम मुशद्दत हो गया, ये अरबी जुबान का एक कायदा है, तजवीद में आप सीखेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। तो मिन और मा दोनों ही हर्फ हैं। रज़क ना हुम फेल है, हुम हालांकि जमीर है साथ इस्म की लगी हुई, लेकिन पूरा लफ्ज बजाते हुए फेल है, युनफिकून भी फेल है, वा हर्फ है, अल्लज़ीना इस्म मौसूल, युमिनूना फेल, बा हर्फ, मा हर्फ, उन्ज़िला फेल, इलैका दोनों चीजें फिर देखिएगा, इलैका असल में था इलई यानी इला जैसे होता है तरफ के मानों में हर्फ हुआ, और काफ जमीर है इस्म है, यानी वा और मा दोनों आगे हरूफ है, उन्ज़िला फेल है, मिन हर्फ, कबलिका आपसे पहले इस्म है, वा हर्फ है, बा हर्फ है, अल आखिरती इस्म है, हुम इस्म है और जमीर है, यू के नून फेल है, उलाइका यही लोग इस्म है, जी शाबाश, इसम इशारा है, ये अला हर्फ है, हुदन इस्म है, मिन हर्फ है, रब्बिहिम इस्म है, वा हर्फ, उलाइका इस्म, हुम इस्म, हुम जी इसमें जमीर है, ये अल मुफ्लिहून इस्म है, इन्ना हर्फ है, अल्लज़ीना इस्म है, कफरू फेल है, सवा उन इस्म है, अलैहिम अला हर्फ है, हुम इस्म जमीर है, आ हर्फ है, हर्फ इस्तेफ़ाम बोलते हैं इसको, सवालिया क्वेश्चनिंग, अनजरता हुम फेल है, अम या लम दोनों हर्फ है, तुनजर हुम फेल है, हुम जमीर इस्म की है, ला हर्फ है, युमिनून फेल है, खत्मा फिल है, अल्लाहु इस्म है, अला हर्फ है, कुलूबिहिम इस्म है, वा और अला दोनों हरूफ हैं, समइहिम समात उनकी यानी इस्म है, वा और अला हरूफ, अबसारिहिम इस्म, गिशावतुन इस्म, वा हर्फ, लाम जो है ये ऐसे में था ली प्लस हुम लहुम, तो लाम हर्फ है और हुम इस्म है, अजाबुन अजीम दोनों अस्मा है, इस्म की जमा अस्मा होती है। उम्मीद है कि बहुत मुश्किल लगा होगा। यहाँ एक चीज आपको बता दूं, इतनी क्विकली कर दें कि जो बातें हैं वो तो है ही, एक छोटी सी चीज आपको क्विक पहचान के लिए बता दूं कि अल अलिफ लाम और तनवीन हमेशा इस्म पे आती है। जहां आपको अल वाला लफ्ज दिखे आंखें बंद करके कह दें ये इस्म है, समझ आए ना आए कोई बात नहीं, समझने के लिए भी बहुत वक्त है। ठीक है, तनवीन है तो भी अस्मा है, ठीक है, ये कभी भी उसके साथ फेल के साथ नहीं आती। बहरहाल अगर ये पार्ट आपको नहीं भी समझ आता तो कोई हर्ज नहीं है, इसके बगैर भी इंशाल्लाह ताला आप अपने रब के पैगाम को समझने के काबिल हो जाएंगे। तो ये थी एक थोड़ी सी वजाहत, तिलावत सुनते हैं एक बार फिर इसी रुकू की और फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक से हम शुरू करेंगे आज की तफसीर। بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم